förbindlighet. Metafor. Björks trafikskola. Ja, är du bilskollärare eller? Ja. Hej, Lasse Sundholm heter jag. Ja, hej. Du, jag har haft körkort i, vad är det nu? Jag är strax över 12 år. Ja. Och jag kom på en grej när jag var ute och körde i morse att jag glömt bort en grej. Jag tror säkert att du kan hjälpa mig med det här. Hur ger man grundgas? Grundgas? Ja. Ja, det är när du startar bilen. Om du så står stilla då, från stillastående. Ja. Och då ger du ju lite gas först. Och sen höjer du kopplingen till dragläge. Då har du gett grunden till det hela. Det är som du bygger ett hus. Först måste du ha en grund. Jaha, ja. Och då har du grundgas. Grundgas? Ja, grunden. Du ger lite gas först innan du släpper kopplingen. Kopplingen, ja. Ja, kopplingen kommer ju till dragläget. Ja. Det heter ju dragläget. Ett läge där bilen börjar att dra. Men du måste ju ha lite grundgas också. Jo, men jag får åka ut och tuta nu och få se om det går bättre. Ja. Ja, tack så mycket. Vad har du för bil då? Jag har en BMW. Ja, men. Ja, kör inte för fort bara. Nej, jag ska inte göra det. Nej. Tack så mycket. Hej då, hej.